काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, है काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में, तकलीफ ना होती जीने में, है काश कहीं ऐसा होता के दो दिल होते सीने में। सच कहते हैं, सच कहते हैं लोग के पीकर रंज नशा बन जाता है, कोई भी हो रोग ये दिल का दर्द दवा बन जाता है, आग लगी हो इस दिल में तो, आग लगी हो इस दिल में तो हर्ज है क्या फिर पीने में, तो हर्ज है क्या फिर पीने में, ऐ काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जा इश्क में तो, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में, तकलीफ ना होती जीने में। सकता ये सदमा याद हमेशा आएगा, किसने ऐसा दर्द दिया जो बरसों मुझे तड़पाएगा, भर नहीं सकते जख्म ये दिल के, भर नहीं सकते